فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan, caawa oo Isniin ahna waxaad ku dhageysan doontaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. faahfaahin ku saabsan qaraxyadaasi ayaad dhageysan doontaan. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bilaabay inay beegsadaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan Muqdisho, si gaar ah kuwa dowladda federaalka ay u xil saartay inay niqaabka ka fiiqaan dumarka muslimaadka ah. wararkii ugu dambeeya howlgalladaasi ayaad dhagaysan doontaan. mas-uuliyiinta guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo kormeeray dhismooyin iyo dib u dayactir ka socda waddada isku xirta magaalooyinka Buu'aale iyo Jirib, mas-uulka ugu sarreeya guddiga maaraynta fatahaadaha oo ka warbixiya kormeerkooda ayaad dhagaysan doontaan. dhuuxa intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah: caalamku u jihaystay dhir beeris iyo Soomaaliya oo dhirta si ba'an loo jarayo. falanqayn arrimaha ku saabsan ayaad maqli doontaan. qodobadaas iyo warkii ugu dambeeyey duulaanka Yahuudda ee Gaza ayaan soo gudbin doonaa. wariyaha ka tirsan warbaahinta Al-Furqaan ayaa barnaamijka igala qayb galaya. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وسجال يطبنك بش اللي حاد سندكون أفر بقول أفر تنيشان تهجرقة وفخسنكو يصدنك بش اللي يطبناد سند الله بدكون يسدحي لباتنك إميلادقة أنكو باللون وبرنامجك qaraxyo ka dhanaah ciidamada dowladda federaalka ah oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta qarax xoogan waxa ay la beegsadeen gaari Cabdibile ah, kaas oo marayay duleedka degmada Cadalla ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe. gaariga uu la socday sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda iyo ilaaladiisa ayaa gabi ahaantiisa burburay, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan dowladda. isla Shabeellaha Dhexe, ciidanka mujaahidiinta ah waxa ay qarax ka furiyeen gudaha deegaanka Qalimow ee Shabeellaha Dhexe. qaraxaas ayaa lala beegsaday ciidamo lugeynayay, waxaana jira khasaare soo gaaray askarta. Muqdishona maanta waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay furiyeen dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaab. ciidamo ku sugnaa degmada Holwadaag ee Muqdisho ayaa lala beegsaday qarax, kuwaas oo ku hoolanaa la dagaalanka xijaabka sharciga ah iyo niqaabka dumarka muslimaadka ah, waxaana soo gaaray khasaaro. qaraxaasi waxaa ka horreeyey howlgal qorshaysan oo maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Tabeelaha ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda, kuwaas oo si gaar ah uga tirsanaa ciidamada qaabilsana dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah. mid ka mid ah labada askari ee la dilay waxaa laga furtay qori AK-47 ah. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هكا قيبها رأي برنامج كالوحا يطلب سنينة. mas-uuliyiinta u sarreysa guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay kormeereen waddada isku xirta magaalooyinka Buu'aale iyo Jirib. halkaasi ayaa waxaa ka socda dib u dayactir iyadoona ay bilowdeen isku socodka gaadiidka wadada isku xirta jilib iyo bu'aale abu usaama oo ah madaxa guddiga gurmadka fataadaha ayaa ka warbixiyey halka ay wax marayaan iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku howlanaa howsha ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وقبل كل شيء أحمد مهد علينا أن الله سبحانه وتعالى ونو يصري نو فدودي امتحاناتك لصومري بيها كينين إلهي سبحانه وتعالى وحنا تسي أودنا إنتي دانتهاي يتبرتنا إنتي قارسسنتهاي haddana imtixaankii isaga ahaa isaguba nooga naxariistay oo waana ka gudubnay maantana waxaan ku jirnaa alxamdulilah rabbilcaalamiin inay biyihii dib u noqdaan deegaano badanaa la soo maray oo idinkaba aada ogeydeen ayaantana warbaahintu ay baahinaysay dhibaatooyinkii dhacay iyo culaysadii jirayna waad ogeydeen saaka hadda meesha aan joogno waa wadada u dhexaysa bu'aale iyo jilib oo maalmahanba howl laga waday sidaad ogeydeenna ay biyo kala jareen ilaa 4 god ayaa ka go'day jidkan isaga oo ay biyaha gooyeen waana biyaha isla dariiqa u dhexeeya jilib iyo kuunyo gooyey waa biyihii halkan ka baxay ahaayeen waxaan qaadanay marka in meeshan iyada aan ka shaqo bilowno oo biyahan aan xirno markaan biyaha xirno kadibna jidkii la habeeyo si ay ummaddii uga faa'iidaysato bulshadii u marto ilaahay fadligiisa weeye subxaana wa tacaala meeshan hadda aan joogno garsaala la dhahaa tuulada heleshiid ee ka koreysa waxayna u dhexaysaa malinda iyo heleshiid ilaahay subxaana wa tacaala sidaad aad aragteen unbaana loo sameeyey maantana baabuurtii way u sahlanaatay inay maraan sidoo kale buulabalayaan soo marnay oo 2 god ka go'naa iyagana la dhammaystiray ilaahay idinkii subxaana wa tacaala hadda wixii ka dambeeya cid uu roob reebay maahane cid dambe oo biyo ay reebi doonaan ma jiraan ama godad insha allahu tacaala ilaahay waanan oga mahad celinaynaa wax hadda annagaan isku tiirinayna ma ahan allihii howsha fududeeyaan awoodda iska lahaa unbaan mahadda iska leh mahadda kadib waad ogeydeen oo ummaddii baraka adag ayaa galay dadkii jiimka deganaa weliba webiga hareerihiisa guryo badan ay biyihii qaadeen tuulooyin badan ay biyihii ka dulmareen sanadan dhan waxaa la waday ama bilo bishan iyo bishii ka horreysayba waxaa la waday in dadkii lasoo daadgureeyo biyihii laga soo dhex bixiyo meel banaan a la keeno bacyi iyo shandarwadi iyo raashiin la siiyo dadkii iyaga ahaa ilaahay subxaanahu watacaala intoodii badnayd waa noo badbaadiyey waxaa ilaahay mahadii ah oo ilaahay uga shukrinaynaa haddana dhimashadu waa yarta naf iyo maal waxay noqotaba aad baan runtii loo badbaaday marka laga tago guryahaasi biyaha naga galeen iyo naftu wax ka qaalsan ma leh maanta naftii inta badan waa noo badbaaday ilaahay mahadii subxaana watacaala inta dhimanna ilaahay baan ka rajaynaynaa hadda qorshaha aan wadnaa marka wuxuu yahay dadka sidii dib ay ugu noqon lahaayeen deegaanadii oo dadka loogu wacyigelin lahaa dhulkooda inay beertaan oo beerahooda wax kala soo baxaan ilaahay fadligii taana way bilaabatay oo meelaha qaarkood saad aragtaanba dibna way u noqdeen badarkiina waaba soo baxayba hadda meelo qaarkood wixii la beero way soo baxeen biidnillahi subxaana wa tacaala inta in ka badanna waa rajaynaynaa ilahay idinkii subxaana wa tacaala marka howshu si waxay u socotay maalmo dhoweyta adagay u socotay ilaahay nasrigiisana hadda waa yimid hadda wixii ka dambeeyana waxay noqon doontaa in barwaaqo la dhexgala ilahay idinkii jazaakum allahu khayran halkan waxa girsaar la dhahaa marka halkaana ka baxeen ilaa waxay teen mashagta lugoosho ilaa humbooy waa saameeyeen dhul badan oo baac dheer mashagta dhib iyo halag ay ku rideen waxay ka baxeen marka kanaalkan ka soo baxay maleen mashruuc faanoole mashagta waa dhisnay mashagta awooday u sheegteen waan goostay ilaa humbooy ilaa lugoosho ilaa arlimo ay mareen ha intaa kilo mashagta kanaal oo mashagta weyn waa awooday u sheegteen ha dadka oo meesha dhishay aan ku jiray deegaankan kamid yahay meesha oo meesha hooshu dhow waxay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay dhulka fatahaad sameeyey oo biyaha go'ay oo magac kanaalkii mashruuc faanoole dhinaca ka jabsaday waddadii baabi'iyey dhowr meel xog noqotay waddadii aan damac lahayn maantana magaadid gudbaayo halkan waxaa layidhaa garsaara la yidhaa jilib waxay u jirtaa taqriiban 30 kilomitr waa waddo go'need fatahaad markii dhacday ka bacdi waa waddo haddana ma aragtay alxamdulilahi lagu guuleystay guddiga fatahaadaha inoo imaadee dhexda uu ka go'ay dhowr meel uu ka go'ay laba baabur hadda waa gudubtay halayna saamooyin waxbaa gudbay mootooyinka 3 lugaaley si aaday u gudbayaan wax dhib ee kama taagno wax cabsiyaan lagama qabo gaari raran kan fudud kan culusba aaday u marayaan waxaa loogu shaqeeyey marka hore biyihii badnaa ku jiraa la xiray dhexdaa laga jaray matooraa la keenay dhanka waddada biyaha laga bixiyey ka bacdi waxaa la dhisay biyihii oo marka dhanka kanaalka imaanaya waa la celiyey mar geedaha lasoo guray geeda waaweyn oo maaragtay midkiiba 5 ruux 6 ruux laga qaaday la dhigay ka bacdi dhanka kalena jawaanaa la dhigay marka ciid baa la tuuray ka bacda jaay baa la tuuray aalamiya laga dhigay in yaroo degaadegamaayn wax dhib oo hadda maanta ka jira ma laha waa gudka waa furantahay waddada tan dadka beerihii ay qodanhayaan kii waa abuur iyo waxbay hadda galayaan oo ay u baahan yihiin yaquub cabdilaahi maadi cabdi ilaahay kuu mudarnaadee waxaanoo keenay guddiga fasahaadka iyo maamulka oo wilaayo gobolka joogana noo keenay halkan waxa guuya biyaha fasahaadka oo wabaga ay guuyay markay inoo keenay shaqada inoo keenay inoo soo wariyeen ilaahay garabkaan waa gali waa qabani meeshan biya ku jiray biya ma toora loo keenay waa kashuuri ninacan oo dhigni nambarna macna geedan soo gurni loor ar ku shubni ciid ku shubni waa dhigni geedan dhigni alxamdulillah rabbil caalamin hadan ma gaarigi oo buulka imaado ee ki jilib jow ee ki saako jow qadda wadado ay marayaan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي عالم كي أجهزت الإرباريس يدو الصومالينا ارتسب أن الوجر أيوه وريهنا عبد استحفر بنا يا رماسي فلقين أيه وعنا سؤال رماسي كسابسا ويدين يوريهنا محمد علي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا caalamka oo idil muddooyinkii la soo dhaafay ee waxa uu ahmiyad siinayay isla markaana uu ku dadaalayay ee wax beerista arrinkaas oo aad u soo batay Soomaaliya waa u iman doonaa balse maxaa keenay in caalamka uu hadda dhul beerista u jeesto Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaan soo dhaweynayaa oo qodobkan caawa inala fanaqeynaya bismillaahir rahmaanir rahiim Maxamed Cali aad baad u mahadsan tahay saad sheegtayba caalamka oo dhan waxa uu u jeestay beerista dhirta wadamadana sida ay ugu kala baraarugsan yihiin khataro markaasi u muuqda ama dhibaatooyin hore oo ay wadankooda u geysteen ama cimila ahaan wadankooda sida u qaabaysan yahay ayaa waxay keentay in ay ku baraarugaan in ay dhir badan ay ku beeraan dalkooda sad la socotid adduunka maadaama ay ku nool yihiin dad diin ahaan kala duwan waxa lagu kala duwan yahay dibaatooyin ayaa caalamka ku soo kordhay xagga aragtida dibaatooyinka dadka muslimiinta waxay ka eegayaan sida abaaraha volkaanooyinka dhulgariirka iyaga oo marka sababta u sababeynaya dunuub dadka bini aadamka ahi ay ku kaceen laakiin wadamada kale sida dalalka kristanka ah oo kale iyo kuwa lamidka ah waxay iyagu xoogga saarayaan waxa ka dhashay saameynta ka dhalanaysa dhibaatooyinkaas ayay xoogga saarayaan sababta guud ahaaneed ee raisiga ah xoogga ma saarayaan saa darteed hadda waxa caalamka ugu badan abaarihii oo aad u soo laalaabtay iyo isbeddel ku yimid heerkulka iyo kulaylihii oo soo batay oo marar badan barnaamijka dhacdooyinka dunida ayad ku sii deyseen wadamo fara badan oo dab uu ka kacay sida Mareykanka iyo kuwa lamidka ah marka iyadoo taa laga duulayo ayaa wadamada caalamku waxay beerayaan dhirta maxaa yeelay isbeddelkan hadda ee socda waxay leeyihiin waxa la daraaseeyaa 30 sanaba mar ayaa la daraaseeyaa waxana laga eega dhinaca roobka dhinaca dabaysha dhinaca heerkulka intaba marka khubarada baaritaanada iyo daraasadka waxa la isku raacsan yahay in 30 sanadood ee ugu dambeeyay isbeddel xoog leh uu ku socday oo 30 sano ka hor siday xaaladu ahayd maanta ma ahan oo masaaibta iyo aafooyinka iyo waa isdaba joog waxaan arkaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida uu sheegay awlaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayn marka iyadoo taa laga duulay ayaa geedihii marka la beeraya Canada ayaa kamid ah wadamada ugu horeeya ee ku dadaalaya beerista dhirta Brazil ayaa kamid ah Afrika marka la eega Ghana ayaa kamida, Ethiopia ayaa kamida oo sanadkii 2019 aad u dardar gelisay beerista dhirta. Waliba Ethiopia maalin qura ayaa waxa ay dadkeedu beereen 2019 oo kale markaan tusaale u soo qaadano 350 milyan oo geedo ah. Waa maalin qura. Abi Ahmed sidoo kale mashruuc noocaas ah ayuu ku dhawaaqay oo dhirta lagu beerayo wadanka lana sameeyo goob dalxiis ayuu sameeyay marka wadamada aad bay ugu dadaalayaan dalalka xooga saaray waxa kamida dhir beerista ruushka ayaa kamida malaayiin dhir ah ayaa la beeray oo mashruucaas ay ku kacday lacag aad u fara badan Mareykanka ayaa kamida wakaaladda wararka AP la yiraahdo ee dalkaasi laga leeyahay waxay sheegeen in xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka ay soo jeediyeen in la beero triliyoon geedo ah taasoo isbeddel ku keenaysa dhibaatooyinka bay yiraahdeen dhanka cimilada ka jira sidoo kale waxay wakaaladdu xustay in afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin ninka la yiraahdo sanadkan caawa dhamaanaya 2023 in uu sheegay in sahmin xoog badan la sameeyay go'aanada la qaatay ay ka mid yihiin in dhulka hawdka ah lagu beero dhir aad u badan oo malaayiin ah iyadoo dhinaca kale xoog la saarayo gobolada ee dhinaca waqooyi bari dhaca marka maxamed cali wadan walba waxa uu xoog saarayaa inuu beero dhir iyadoo waliba laga taxadarayo xaaladaha isi soo taraya sanadba sanadka ka dambeeya istaraatiijiyada ay sameysteen intooda badanna waxay tahay in sanadka 2030 oo kale marka la gaaro wadan walba uu lahaan karo dhir 70% ka dabooli karta dhibaatooyinka markaas ay ka baqayaan ee la xiriira xagga cimilada iyadoo uu caalamku u jeestay dhir beerida maxaa Soomaaliya keenay in dhirta la xaalufiyo Soomaaliya iyo caalamka marka isbarbardhig lagu sameeyo waxaad is leedahay waa laba caalam qolo u socota dhinaca horumarka wax beeranaysa ka beeran degaysa khataraha daraasad sameeyaysa dhirteeda aad u ilaalinaysa ugaadheeda ilaalinaysa iyo qolo dhirteeda xaalufinaysa isna moogaysiinaysa xaaladda halista ah ee ay hadda ku jirto iyo mid laga yaabo inay ku timaado hadaanan isbeddel la iman waxa laga wada warqaba in Soomaaliya hadda xaaluf badan uu ku socdo waxa la xaalufinaya dhirta iyada oo maaragt meesha ugu xoogan ay tahay gobolka Jubada hoose marar badan ama sanad walba ayaa la dhigi karaa warbixinno caalami ah ayaa soo baxa oo kooxda monitoring group ay soo saaraan qaramada midoobay oo kale ay si guud ahaan u soo saaraan dawladdu kale ay ka hadlaan in dawladda Kenya ay kaalin weyn ku leedahay xaalufinta dhirta waliba gobolkii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliya oo ugaadi iyo xayawaanadka ay ku noolaayeen oo dhulkii yani hawdka ahaa malaayiin dollar ayaa laga sameeyaa dadka wax ka qoray baaxadinta waxay leeyihiin kaliya ma ahan in dhirtaasi laga macaashayo laakiin waxa meesha ku jirta in Soomaaliya laga dhigo dhul nabaad guur ah dhul abaaru ay ku soo laabtaan dhul ay ka cararaan xayawaanadka ku nool sida maroodiga geeriga in badan waxaad la socotaa inay wadanka Kenya galeen wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya waana mid keenaysa in ciidamada Kenya ay haystaan degada magaalada Kismaayo xaalufka sidoo kale wuxuu ka socdaa meel walba oo kamid ah Soomaaliya ka soo bilaab gobolada waqooyi galbeed maamulka Soomaaliland uu ka taliyo waqooyi bari nin diyaarada raacay wuxuu sheegay dhulka inuu arkay inuu baab yahay oo wax dhira uusan lahayn dadka deegaanka ku nool marar badan waad aragtay iyagoo ka cabanaya xaalufka oo xoolahi waxay cunaan ba lala yahay hadda toddobaadkan ugu dambeeyay in newska ama warka warbaahinta Alfurqaan waxa ku jiray in la xaalufinayo dhulka Soomaali galbeed oo Itoobiyaankii gaadiid waaweyn ina tareeyo ah inta keenayn ay ku qaadayaan dhirtii oo jawaano ku jirta sidoo kale macaadintii la qaadayo mashruuc ganacsi laga sameeyo waa dhulka Soomaali galbeed iyagana waxay sameeyaan mashruuc aad u xoogan oo dhirta lagu beerayo oo hadda aan sheegna Abi Ahmed inuu horkacayo oo aad loogu dadaalayo maaragtay in wadanka dhirtiisa kor loo qaado Soomaaliyana waxa ka socda xaalufki marka waxa muuqanaysa sida aqoonyahanka laga soo xiganayo iyo dadka arintan u dhon daloola in loogu dan leeyahay Soomaaliya dhibaatadan in xaalufka xaalufkuna ma ahan kaliya dhirta waxa la xaalufinaya oo wadankii laga saaraya dhalinyaradii saad la socotid ama ha ahaato qaab taariib ah ama ha ahaato qaab in colaad wadanka laga abuuro oo qabaa'il isku diro sidoo kale waxa la xaalufinaya badi oo kaloonki iyo qeyraadkii ku jiray iyo macaadintii iyo wixii ku jiray oo dhan la qaadanayo sida sanad walba warbixinada soo baxa lagu sheego. Intaa waxaa dheer markii in bay'adii wadanka Soomaaliya lagu ciyaarayo hadda wadamada caalamka ee ka hadlaya dhirta qaar kamid ah dalalka dariska la ah wadamada warshadaha leh weeyaan wadamada dariska la ah ayaa waxay weydiisanayaan magdhow waxay leeyihiin qaaca iyo sunta aad nagu soo deyseen ayaa waxaan idinka rabnaa magdhow maxaa yeelay arrimahaas waxay saameeyeen cimiladeena ayay saameyn ku yeesheen nolosheena ayay saameyn ku yeesheen shimbirihii waddankeena ku noolaa ayay saameyn ku yeesheen timbareejirkii ama heerkulkii ayay saameyn ku yeesheen magdhow ayaan idinka rabnaa baa la leeyahay soomaaliyana waxaad la socotaa in qaar ka mid a madaxweyneyaashii soo maray sida ku cad warbixinno kasoo baxay dowladda talyaaniga qudheeda in talyaaniga ay kula heshiiyeen in sun lagu soo daadiyo xeebaha Soomaaliya suntaasoo ilaa iyo hadda dhibaatooyinkeeda dhaqaatiirtu ay sheegaan in caruurta qaar ay ku dhashaan mucjiso ay ku dhashaan oo xubnahoodii qaar ay maqan yihiin mas-uuliyiinta dowladda qaarkood waxay sheegayaan in badda ay ku jiraan 20 konteenaro ah oo sun ah oo qafilan aad baa looga sheekeeyaa qadiyadda sunta ah in lagu soo daadiyo badda Soomaaliya oo qaramada midoobay iyo qudheeda ayaa marar badan sheegtay marka dhibaatada iyo xaalufka ma ahan mid iska imaaneysa inteeda badan waxa la leeyahay waa mid Soomaaliya loo soo qorsheeyay oo dhinac walba la doonayo in laga baabiyo wadanka ugu dambeyntii maxaa dhici kara hadii dhibaatooyinkan aad soo sheegtay aan waxba laga qaban maxamed uu dadka ka tala bixiyo arrimahan waxay leeyihiin horta way iska muuqataa waxa dhici kara waxa weeyaan hadii tusaale ahaan dhirtu ay meesha ka baxdo badaadiyo lagu soo daadiyo sun dadkaagii in badan oo kamidana la kaxaysto waxaa wadanka ku dhici kara qof walba wuu dareemi karaya gaar ahaan dowladaha colaadu ay ka dhaxayso ama wadanka door bidayo inuu dal kale ku duulo waxaa u degan istaraatiijiyo aanan maanta keliya ahayn oo 10 sannadood ee soo socda 20 sano 30 sano lagu talagelayo wadankan sidii loo ekeysiin lahaa dadkiisa sidii mabda'ooda looga bedeli lahaa cimiladiisa sida ay noqon lahaa wax soo saarkiisa caafimaadka dhinac walba ayaa ma aragtay istaraatiijiyad uu ka degsadaa wadanba wadanka uu markaa doonayo in uu culaadiyo ama uu go'doomiyo dalka Soomaaliya abaarihii ayaa aad ugu soo laabtay waxaad arkaysaa sanadna biyo fara badan ayaa la haystaa sida hadeertan oo kale ee ka jirta gobolada dalka biyihii ayaa dadkiiba barakiciyay oo deegaanadoodii galay oo tuulooyinkoodii galay sanadna biyo la-aan ayaa jirta hadda waxaanu ka hadlaynay caalamka inuu beerayo dhir aad u fara badan Soomaaliya haddii hadda tusaale ahaan dadku ay kacaan hal mar oo ay beeraan malaayiin dhir ah wadanka oo dhan lagu beero waxaaba ka taagan su-aal ayaa ka taagan oo ah yaa waraabinaya maxaa yeelay biyo joogto ah lama haysto marna biyihii iyaga oo socda oo aada u fara badan ayay ku imanayaan dhirtii iyo deegaankii iyo wixii bay baabi'inayaan marna maba lahaayaba marka iyada qudheeda ayaa haddiiba ay dhacdo u baahan doonta istaraatiijiyad marka caqabaduhu runtii way badan yihiin waxyaabaha marka iman kara waxaa ka mid ah inuu isbeddel ku yimaado heerkulka dhirta marka la xaalufiyo ugaadhii oo kale ay wadankii ka tagto xoolihii inay yaraadaan oo meeshii ay ka baxaan dhaqaalihii oo ku xirnaa reer miyiga saad la socotid dhaqaale badan ayay soo saaraan magaalooyinkii wax ka iibsadaan waa qayb ka mid ah wax soo saarka wadanka in meesha ay ka baxaan mararka qaar waxaa iman karta haddii abaaro ay dhacaan ama dhibto ay soo la laabato deegaanada qaar waxaa ku dhici kara nabaad guur oo markii abaar ay ku dhacdo oo dhirtu ay baaba'do dhulkii kaleel uu noqdo nabaad guur ayaa ku dhici kara kuleyl ayaana ka dhalan kara kaasoo ma aragtay dhibaato gaarsiin karaya deegaanka ama dhir kale oo hor leh baabi'in kara waxyaabaha kale iman kara waxaa ka mid a in dhulka bacaad uu ka dhasho sida hadda ee gobolada dhexe meelo ka mid ah magaalooyinkii looga guurayo bacaad fara badan gobolada mudug qeybo ka mida iyo xataa galgaduud qeybo ka mida lagu arkayo bacaad aad u fara badan waxyaabahaasoo dhan ayaa la leeyahay way iman karaan haddii aanan laga hortegin xaalufka dhirta isla markaana istaraatiijiyad aanay la iman dadka Soomaalida ah runtiina dadka Soomaalida way ku kala aragti duwan yihiin qaar ayaa waxay horumar u arkaan xaalufka dhirta waxaan arkayay warbaahinada reer galbeedka qaarkood waxay ka qoreen dhuxusho kale xaddaafka loo jarayo la dhoofinayo dahabka madow ayay u bixiyeen ciwaanka kaliya ayaad ka dareemaysaa in la dhiirigelinayo dhuxusha in la dhoofiyo ودن دن او ديرتيسي لا جرايو او لا خالفينيو ايو خليله ذهب كمدو لعقت ير اي لا سمينيو marka kala aragti duwanaanshiyaha ayaan ku socday tusaale waxaan u soo qaadanayaa madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii la soo dhaafay khudbad uu ka jeedinayay dalka Djibouti wuxuu kaga hadlayay dagaalo markaas ka socday shabeelaha dhexe Aden iyo Baal oo kale wuxuu yiri waxaan qabsanay Aden iyo Baal oo kale uma sababeyn in ciidankiisa awood ay leeyihiin ee wuxuu u sababeeyay dhirta oo ka maqan deegaanada qaar wuxuu yiri dhir malahan dirtii ayaa ay ka maqan saad la socodidna gobolka shabeelaha dhexe qaybna waa xeeb oo inta badan xeebaha dirtu way ku yartahay qaybana dirtu si fiican ay uga baxdaa marka Xasan Sheekh waxa ka duwan in la yiraahdo Xaadoole oo xildhibaan ah oo shabeelaha dhexe dagaalka qayb ka ahaa Xaadoole wuxuu yiri al shabaab aad buu u dhaleeceeyay laakiin wuxuu yiri waxyaabaha laga faa'iido waxa kamid ah nimankaas dirtii ayaa si fiican uga baxday gobolka shabeelaha dhexe marka waa dareemaysaa sida loogu kala aragti duwan yahay laba nin oo dawladda federaalka ka tirsan ninna uu yahay madaxweyne ninna uu yahay xildhibaan marka la isku soo ururiyo marka aqoonyahanadu iyo dadka wax ka qaro ama ka faalooda arimaan waxay dhayeen waxa aad u haboon in la wasiiyo oo la ballaariyo wacyiga bulshada ee ku aadan sidii looga hortagi lahaa xaalufka gaar ahaan dhirta dhanka kalena dadku ay u noqon lahaayeen kuwa ka maarma xirfadaha wadankooda dhibaatada u keenaya hadda adduunku isbeddel ayuu ku socdaa shaqooyinka xataa way isbedelayaan waxa la leeyahay 10 sanadood ee soo socda waxa aad u xoogaysan doona shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta iyo tiknoolajiyada waxa laga yaabaa bombalo wardiye ka ah in carwada inuu soo baxo ayaa laga yaabaa ama ka adeegaya gaari rumid lagu wadaayo ay adduunka waa uu ka bilowday fakhurun fakhurun bi islami faminhur tawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin huwa as-sami fakhurun fakhurun bi islami faminhur tawaytu ana وحقك مركانا وحايدن قصو مقان واربحن قصاب سنو وركي وقدن بيي دولانك يهود اي غزة او قلعي مالنتي ستيتن اي الحد برحمن بدع يا واربحن تانوسو جيدين اي دولانك ومامنك يهود اكو قادي مقالة دا غزة اي قلعي مالنكي ستيتن اي الحد وحديدا iyadoo jeedada Gaza ay wali marti galinayso isku hor imaad jicul soo u dhaxaya kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka Yahuuda 42 saac ee la soo dhaafay waxa uu kiyaan ka saayuniga ku kacay xasuuqiyo fool xun oo karana helkeena ku sugan jeedada Gaza kuwaas oo ay ku shiideen tobanaan ruux oo abriyo ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taas oo ay sii dheertahay burburka guryo badan iyo xarumaha danta guud ee bulshada loogu adeego kuna yaalo jeedada Gaza goobaha ay burburiyeen diyaaradaha maamulka Yahuuda waxaa ka mid ah masaajid ku yaalo jeedada Gaza kuwaas oo ay la beesadeen door gantaal taas oo muujinaysa cadowtooyada gaamurtay ee Yahuuda u qabaan Islaamka iyo ehelkiisa goobaha laga soo warinayo duqeymaha culus ee maamulka Yahuuda waxaa ka mid ah magaalada Rafah Qaan Yunis Deirul Balah Al-Maghazi iyo deegaanada badan oo dhaca bartamaha iyo waqooyiga Gaza kuwaas oo diyaaradaha gumeysiga la beegsadeen duqeymo cadowtooyo aan loo meeldayin saacadihii ugu dambeeyay oo ugu yaraan hal ruux ayaa ku shiiday weerar ay ciidamada maamulka Yahuuda ka geysteen xeebaha magaalada Rafah ee dhacda koonfurta jiida Gaza ciidanka gumeysiga oo doomo wata ayaa weerar ku soo qaaday dad kareedka ay ku sugan mandiqada iyagoona halkaas ku dilay ugu yaraan hal ruux oo Falastiiniya sidoo kale toban ruux ayaa ku dhaawacantay duqeyn ay diyaaradaha maamulka Yahuuda ku garaaceen madrasa ay ku nool yihiin dad barakacay Allah oo ku sugnaa muqayimka Qaan Yunis ee ku yaala koonfurta magaalada Gaza mandiqada Azawiya ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha martigelinaya duqeymaha bahalnimada ah ee maamulka Yahuuda ka geystay deegaanada cajiida Gaza waxaa ka dhashay qasaare kala duwan oo soo gaaray dad kareedka door gantaal ay ciidamada maamulka Yahuuda ku garaaceen guri ay deganaayeen dad rayda oo ku yaalo mandiqada Azawiya ee dhacda bartamaha magaalada Gaza waxaana duqeynta ku shiiday 13 ruux oo Falastiiniyiin ah iyo dhaawac qaar kale kuwaas oo u badan haween iyo caruur iyadoo ay sii dheertahay burburka dhismaha la beegsaday. وانا بدي كورسة ماشي الحين تجينا عشرة خلينا نشوف بس نشوف خلينا نشوف عندي بس مقيم كالمغازي وحا يسيقنا لغسو ودينا يا دو قيمو حوغن ويديار ده مامونك يهودة كاقستين هالكاس وحانا كده شيء وحي لك لدوان تيرد ده يانا لحقيديين يشهادو يا داوع كنو قدين دو قيمها مامونك يهودة اي كده عي مقيم كالمغازي يكويا لبرتمها مقالة ده غزة سيدو كلاو جيران شروحو فلسطيني هايا كوشيدي ويرري علم ده مامونك يهودة كاقستين حافظ كترسن مقالة ده غزة هالكاس وسيدو كلاو قراعين ماذا في دورة weerarkan waa mid shii shahaayay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen xaafada Sheikh Ridwan ee ku taala magaalada Gaza waxana ku shiiday shan ruux oo Falastiiniyiin ah waxana ay ciidamada gumeysiga ay madaficash way ku garaaceen dhismayaal badan oo ku yaal xaafada Sheikh Ridwan ee magaalada Gaza halkaas oo ay degan yihiin dad dareeda inkastoo ay ciidamada maamulka yahuudda iskaga bixin xaafada badan oo ka tirsan mandaqada Sheikh Ridwan hadana dad kareedka hawli uma soo dagaalinay shahaadada ka soo saaraan dhismayaasha istooda sabab ku aadan ciidamada yahuudda oo qoryo la saaran dhismayaasha sarsare ee ku yaala xaafada kuwaas oo tooganaya wixii dhaqaaqaba taas way sii dheertahay diyaaradaha wax basaasay ciidamada yahuudda oo si joogto u dulay haamaya xaafadaha kala duwan ee mandiqada muqayim ka albrujaja sidoo kale kamid ah goobaha ay sida daran u duqeynayaan ciidamada maamulka yahuudda waxa diyaaradaha gumeysiga ay halkaas ka geysteen duqeymo xoogan iyadoo la arkay qiiq iyo uranbado oo cirka isku shareertay sidoo kale waxa halkaas ka dhacay isku hor imaado iyo qaraxyo culus oo lagu beegsaday ciidamada maamulka yahuudda kuwaas oo isku dayay inay daqdaqaaqyo ka sameeyaan mandiqada ila wareedyo caafimaad oo ku sugan magaalada Gaza ayaa saxaafadda u sheegay in ugu yaraan 64 ruux ay shahiideen 186 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha maamulka maalin guudiyeed ay ka geysteen deegaanada bartamaha magaalada kuwaas oo sidoo kale burburiyay laba masjid oo halkaas ku yiilay tirada guud ee shahaadada duulaanka cudwaaniga ee maamulka yahuudda ku soo qaaday magaalada Gaza ayaa kor u dhaaftay 22 kun oo ruux kuwaas oo u badan haween iyo caruur halka dhaawac uu ka saramaray 16 kun kadib markii 10 ruux shahaado iyo dhaawac ku noqdeen majaasir foolxun oo ciidamada gumeysiga 24 kii saac ee la soo dhaafay ka geysteen jidaa Gaza dadka ka barakacay duqeymaha ay diyaaradaha gumeysiga ka geysanayaan jidaa Gaza ayaa sidoo kale wajahaya dhibaatooyin daran kuwaas oo iminka ku sugan kaamam ku yaala deegaanka aan sidaas uga fogeyn jidaa Gaza qaar ka mid ah dadka ka soo qaxay Gaza ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinkii ka soo barakaceen iyo duqeymaha wuxuu shilimo ee fulinayaan diyaaradaha yahuudda ana kunt fi Gaza min maslakh jadid qalo lu itlaa ruhna adana al'atiq ind jam'a al-shama waxaan deganahay magaalada Gaza gaar ahaan aaga maslakh jadid waxayna ugu dhahayn iskaga baxa gurigan kadib waxaan aadnay aaga dana al'atiq oo dhow masjidka al-shama haddana waxayna ugu dhahayn ciidamada gumeystaha yahuudda iskaga bax xafadan kadib waxaan aadnay eheladeena oo degan Al-Burj waxaana deganahay muddo hal bil ah haddana waxaan maqalnay in Al-Burj khatar ku jirto waxaan u qaxnay deegaanka Deir al-Balah waxa aad uga cabsaneynay duqeymaha Al-Burj mutahaddada itla ajinha ana adr al-Balah matna min khawf al-qasf اول ما طلعنا من دورنا رحنا على مدرسه ابو عاصي اللي في الشمالي وقعدنا بيجي اسبوعين markii aan kasoo baxnay gurigeena waxaan aadnay iskuulka Abu Aasi oo ku taala dhanka waqooyiga halkaas ayaan ku noqonay muddo 2 usbuuc ah balse yahuud ayaa nagu garaacay banbaanooyinka gaaska si aan uga baxno aagaas kadib waxaan aadnay isbitaalka Ashifa hadana way duqeyeen isbitaalka qaybaha dhallaanka iyo hooyada halkaas waxa ku shahiiday caruur yar yar waxa sii aadnay muqayimka al-mufti al-musayrad waxaan ku sugnay iskuulka dhaxyeela muqayimka kadibna waxay noo soo daadiyeen qoraalo ay ku leeyihiin waxaad u qaxdaan taal as-sultaan kadibna kasii aaday rafax sidaas ayaan u iimaanay halkan waxaan bilownay in alwaaxyo ka tagna dhulka waxaan sugeynaa teendhooyin halkan kuma haysano cunto iyo biyo toona taasoo macnaheedu tahay waxba gacanta kuma haysano wa xasbunallahu wa ni'mal wakiil واحنا هنا بالمره لا اكل ولا شرب يعني بندبر حنا تدبير وحسبنا الله وانت نعم الوكيل marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ay ciidamada yahuudda ka geysanayaan jiidan Gaza. Waxaa sidoo kale halkaas ka dhacay isku horimaad culus iyo weerar lagu dhigbixinayo ciidamada yahuudda ee duulaanka ku soo galay Gaza. Xaafada Sheikh Ridwan ee ku taala magaalada Gaza waxaa laga soo sheegay isku horimaad aad u culus oo u dhaxay ciidamada kiyaanka sahayuniga iyo kooxa muqaawmada ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 20 askar oo ka tirsan ciidamada gumeysiga. Sidoo kale kooxaha muqaawmada ayaa gubay gaari gaashaaman, gaar ahaan kuwa loo yaqaan markeef ay wataan ciidamada yahuudda, kaas oo ku sugnaa mandiqada Sheikh Cijliin ee jiida Gaza kadib markii lala beegsaday gantaal culus. Isku horimaadyada ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalada Khan Yunis ee dhacay jiida Gaza, halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda ee xoogga ku soo galay dhulka muslimiinta ee Falastiin. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo taraya khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaraya duulaanka Jabeelka ee kaga jiraan jiida Gaza. Waxa uu sheegay in tiro askar iyo saraakiil oo hoggaamiye sare ku jira oo ka tirsan ciidamada yahuudda lagu dilay dagaalo culus oo saacadii ugu dambeeyay ka dhacay jiida Gaza. Wuxuu kiyaanka beenta iyo maran habaabinta ku caanbaxay sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankooda Gaza laga dilay 176 askari oo yahuudda, kuwaas oo ay saraakiil badan ka mid yihiin, isagoo xusay in tirada guud ee ciidamada kaga baaba'day duulaanka Gaza tan iyo bishii Oktoobar ay ka sara martay 500 askari. Saxiifada Macriif ee laga leeyahay maamulka yahuudda oo soo xiganaysa maamulaha isbitaalka ee yahuudda maamulaan ay ku yaala jiida Gaza ayaa sheegtay in wax ka badan 3,000 oo yahuudda lagu daawiyo oo kaliya tan iyo 7-dii bishii Oktoobar, taasoo gebi ahaanba meesha ka saartay sheegashada raqiista ee kiyaanka sahayuniga ku yareynaya khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee gaaraya ciidankiisa. Duulaankan waxa uu sidoo kale maamulka yahuudda ka dhaxlay dhaqaale burbur xoogan oo soo wajaha dhammaan wasaaradihiisa kala duwan. Wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegaya in maamulka yahuudda uu wajahaya khasaarihii ugu xumaa ee taariikhda soo mara kiyaankan dhiciska ah. Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dhaqaalaha maamulka yahuudda uu wajahaya darbe aad u xoogan, isla markaana saameynta ay ku leedahay qaybta farsamada casriga ay tahay mid walwal leh. Waxa uu intaa ku daray in dagaalka Gaza uu maamulka yahuudda ku bixiyey lacag dhan 18 bilyan oo dollar oo u dhiganta in maalin walba uu ku qarash gareynayay 220 milyan oo dollar, isagoo sii dhaacay in kiyaanka sahayuniga uu iminka qarash badan ku bixinayo sidii 220,000 askari u ah kuwa keedka uu dagaalka u soo gelinayo, isagoo u ballanqaadaya qaadashada mushaaraad fiican. تويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudahan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم.